हरिश्चंद्र, स्वर्गीय गिजू भाई। हरिश्चंद्र की कहानी सभी जानते हैं। इस पुरकथा ने सत्य की स्थापना की है और असंभव को भी संभव बनाया है। इस कहानी को गिजू भाई ने वर्षों पहले लिखा था। इसका हिंदी अनुवाद वो प्रकाशन किया था काशीनाथ त्रिवेदी ने, लेकिन यह पुस्तिका पिछले 30 वर्षों से अप्राप्य रही। गिजू भाई के शताब्दी वर्ष में प्रौढ़ शिक्षा संसार के पाठकों तक इस पुस्तक को पहुंचाना हम सब अपना सौभाग्य समझते हैं। विश्वास है कि यह कथा ग्रामीण पाठकों को रुचेगी, प्रेरक लगेगी और ग्राह्य। लेखक स्वर्गीय गिजू भाई, मूल गुजराती, अनुवाद काशीनाथ त्रिवेदी, चौथा संस्करण मार्च 1990, कीमत ₹2, प्रकाशन राज्य संदर्भ केंद्र प्रौढ़ शिक्षा, 7A झालाना संस्थान क्षेत्र, जयपुर 3030204। कला पक्ष विभास दास, हरिश्चंद्र भाई गिजू भाई, मुद्रक भालोटिया प्रिंटर्स, जयपुर। हरिश्चंद्र, इंद्र सभा। देव का राजा इंद्र इंद्रलोक में अपनी सभा के बीच सोने के सिंहासन पर बैठा था। स्वर्ग के सारे देव पधारे थे, मृत्युलोक के ऋषि मुनि भी आए थे। गंधर्व, यक्ष, किन्नर सब एक पैर पर खड़े थे। मेनका और रंभा नाम की अप्सराएं मधुर कंठ से गा रही थी। नारद मुनि भी अपना तंबूरा बजा रहे थे। सभा मंडप अगरु चंदन की धूप से महक रहा था। चारों ओर मणिमाणिक के अखंड दीपकों का तेज जगमगा रहा था। आज देवों का राजा इंद्र स्वर्ग लोक में सोने के सिंहासन पर सभा जुड़ाए बैठा था। एकाएक इंद्र ने प्रश्न पूछा, है कोई ऐसा मृत्यु लोक का आदमी जो प्राण चाहे दे दे पर सच्चाई को कभी न छोड़े, जो दिया वचन कभी न तोड़े, जो एक भी झूठी बात मुंह से न बोले। गाना बजाना बंद हो गया, सभा सारी सन्न रह गई। सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, भला मृत्युलोक में ऐसा आदमी कौन होगा। एक कोने से धीर गंभीर आवाज आई, है महाराज, दुनिया के पर्दे पर एक ऐसा आदमी है जो कभी झूठ नहीं बोलता, कभी झूठा वचन नहीं देता, कभी दिया हुआ वचन नहीं तोड़ता। है एक ऐसा आदमी, नाम उसका हरिश्चंद्र है, अयोध्या नगरी का वह राजा है। हरिश्चंद्र के कुलगुरु वशिष्ठ इतना कहकर चुप हो गए। सभा सारी गूंज उठी, धन्य है हरिश्चंद्र को, धन्य है उसके माता पिता को, धन्य है, धन्य है। आंखें जिनकी लाल थी, गुस्से से जिनके होठ कांप रहे थे, जिनका अंग अंग थरथरा रहा था, वे विश्वामित्र ऋषि उबल पड़े। अरे वशिष्ठ, शर्माओ शर्माओ, देव की सभा में भी झूठ? सुना है किसी ने कि राजा सच बोलते हैं? जाना है किसी ने कि आदमी सच बोलते हैं? अरे रे, आप हरिश्चंद्र के कुल गुरु है तो क्या झूठी तारीफ करने के लिए? सभी सभा सारी सहम उठी। विश्वामित्र का क्रोध, विश्वामित्र का कांपना, विश्वामित्र की वाणी। वशिष्ठ ने जवाब दिया, विश्वामित्र, क्रोध तुम्हें भुला रहा है, हरिश्चंद्र को तुमने पहचाना नहीं। राजाओं का वह मुकुट, उसकी रानी तारामती, उसका पुत्र रोहित, अरे ये तीनों मृत्युलोक के स्वर्ग हैं, पृथ्वी की गंगा है। बस करो, बकवास बंद करो, जानता हूं हरिश्चंद्र को और देख लूंगा मैं उसे। बार बार मैं कहता हूं और कहता रहूंगा कि दुनिया में कोई सच बोलने वाला नहीं है और हरिश्चंद्र तो हरगिज नहीं। विनय से धीरज के साथ हंसते हंसते वशिष्ठ ने उत्तर दिया, अच्छा तो महाराज इंद्र उसकी परीक्षा ले ले, और गवार रहो तुम ये स्वर्ग के देवताओं, अगर हरिश्चंद्र ने एक बार भी झूठी बात कही तो वशिष्ठ अपना तप हारेगा, ब्राह्मण कहलाना छोड़ देगा, रात और दिन जंगल में जाकर तप करेगा। विश्वामित्र आग बबूला हो उठे, बहुत हुआ, बस करो, सोचते हो कि मैं डर जाऊंगा? याद रखो कि मैं तुम्हारे हरिश्चंद्र को डिगा दूंगा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार झूठ बुलवाऊंगा। और ये देवों, गवा रहना तुम इस ऋषि के, वशिष्ठ अगर हारे तो ब्राह्मण कहलाना छोड़ेंगे, लेकिन अगर कभी विश्वामित्र हारा, पहले तो वह कभी हारेगा नहीं, लेकिन शायद कभी हारा तो अपने तप के बल से वह हरिश्चंद्र को स्वर्ग दिलाएगा, अरे इंद्र का इंद्रासन दिलाएगा, और इससे भी आगे बढ़कर हरिश्चंद्र को अपनी तमाम ताकतें सौंप देगा, सब शक्तियां दे डालेगा। हाहाकार मच गया, इंद्र तक घबरा उठा, गजब हो गया, विश्वामित्र ने प्रतिज्ञा की है, क्षत्रिय कुल के विश्वामित्र, क्रोध के अवतार विश्वामित्र, रंग में भंग हो गया, मुंह लटकाए, मन मलिन, सब सभासद अपने अपने घर गए, सभा विसर्जित हुई। राजसभा, राजसभा, हरिश्चंद्र अयोध्या के राजा हैं, अपनी राजसभा में बैठे हैं, प्रजा के लोग भी बैठे हैं, राजकाज चल रहा है। राजन, एक ऋषि पधारे हैं। हरिश्चंद्र खड़े हो गए, आंगन तक सामने गए, पैर छूकर आशीष मांगे, आगे चलकर सिंहासन के पास गए, आए। ऋषि विश्वामित्र को राज सिंहासन के समीप ही बिठाया। पधारिए ऋषि जी, कहिए कैसे पधारना हुआ, क्या इच्छा है आपकी? राजन, राजाओं में आप श्रेष्ठ हैं, ऋषियों के आप प्यारे हैं, आपकी प्रजा संतुष्ट और सुखी है, वन उपवन सब सुरक्षित है, आशीर्वाद है। राजन, एक चीज मांगने आया। आज्ञा कीजिए महाराज, 1 करोड़ सोने की मोहरे दिलाओ, बड़ा भारी यज्ञ करना है, बस यही हमारी मांग। दे सकोगे हरिश्चंद्र? राजा हरिश्चंद्र का वचन, सत्यवादी का वचन, दिया हुआ लौट कैसे सकता था। हाँ महाराज, सोने की मोहरे तैयार है, 1 करोड़ और 101 चांदी के थाल में मंगाऊ, आपके आश्रम तक पहुंचा दू। ऋषि मन में समझ गए, राजा है तो सत्यवादी, इसकी टेक छुड़ाना आसान नहीं है। कहा, नहीं राजन, अभी नहीं, अभी यहीं रखो, जरूरत पड़ने पर मांग लूंगा। जैसा ऋषि जी की इच्छा। विश्वामित्र लौट गए, जलते भूनते लौट गए, तरकीब सोचते लौट गए, कैसे झूठा साबित करो, किस तरह अपनी प्रतिज्ञा पालो। तप का बल, तप के बल का उपयोग किया, तपोबल से पशु बनाए, जंगली और फाड़कर खा जाने वाले सैकड़ों और हजारों, चारों ओर हाहाकार मच गया। जंगल के पशु मारते हैं, ढोर ढाकरों को मारते हैं, ग्वालों को मारते हैं, रखवालों को मारते हैं, काटते हैं, तोड़ते फोड़ते हैं, कुचलते मचलते हैं, खाते हैं, फसल बर्बाद कर डाली, झाड़ पेड़ सब उखाड़ डाले, फूलों फलों को नाश कर डाला। दौड़ो दौड़ो, बचाओ, अरे कोई बचाओ। राजा हरिश्चंद्र मदद को दौड़े, जंगली पशुओं को मार गिराया, सिंहों और बाघों को सुला दिया, सुअरों और गेंडों को छेद डाला, चीतों और तेंदुओं को ढेर कर दिया। जंगल में फिर से शांति शांति छा गई, शिकार खत्म हुआ, शिकारी लौटे, राजा रानी वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में पहुंचे, कुल गुरु के पैर छुए। वशिष्ठ ऋषि ने आशीर्वाद दिया और उपदेश देते हुए कहा, राजन अपने राज्य में जाइए, देखिए रास्ते में ऋषि विश्वामित्र के आश्रम में न जाइए, जैसी आज्ञा, जैसी गुरुदेव की इच्छा। विश्वामित्र की माया। इधर विश्वामित्र विचार कर रहे हैं, कैसे हरिश्चंद्र से राज छुड़ाऊं, जंगली जानवरों को मार डाला, लोगों की आफत को दूर कर दिया, अब क्या तदबीर करूं। सोचकर, हाँ हाँ, एक नहीं अनेक है, चलो तो ऐसा ही करो। हरिश्चंद्र और तारामती रथ में बैठे चले आ रहे हैं, वन उपवन की शोभा सुंदर है, मनोहर पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं, लेकिन अरे उस हिरण को तो देखो, कितना सुंदर है, कैसा सुकुमार, कितना अच्छा। कुमार रोहित पिता से कहता है, ला दो ना पिताजी इस हिरण को, मैं इसे पालूंगा, कितना सुंदर है वो। और राजा ने रथ हाँक दिया, आगे आगे हिरण और पीछे पीछे राजा, जंगल जंगल हिरण दौड़ता और चौकड़ियां भरता है, राजा भी रथ पर बैठा पीछा कर रहा है, आगे हिरण और पीछे हरिश्चंद्र। करीब और करीब, करीब और करीब, यह पकड़ा, यह आया, लेकिन अरे कहाँ है हिरण, गायब हो गया, न हिरण न बिरन, कुछ नहीं। राजा रानी और रोहित इस समय कहाँ थे, विश्वामित्र के आश्रम के पास, आश्रम के आंगन में। हिरण तो माया का बना था, विश्वामित्र ने ही उसे भेजा था। अरे रे, वशिष्ठ मुनि ने मना किया था और हम तो वहीं आ पहुंचे, हरी हरी, जैसी भगवान की इच्छा। चलो तो फिर नगर की ओर चले, जरा थकान उतार कर चले तो धूप भी कुछ नरम पड़ जाएगी। सुहावने तालाब के पास रथ खड़ा था, मीठी हल्की हवा बह रही थी, पक्षी मीठी तान सुना रहे थे, कैसा कोमल कंठ था, कैसी मिठास थी। रोहित एक कुंड से दूसरे कुंड पर जा जाकर रंग बिरंगी मछलियां देख रहा था। तारामती की आंखों में नींद आई, आई और चली गई, घबरा कर वो उठ बैठी, बोली, अरे यह कैसे हुआ, राजा के मुकुट को किसने गिरा दिया, राजा का अपमान किसने किया, अरे राज्य किसने ले लिया। घबराओ नहीं तारामती, वह तो एक सपना था, हरिश्चंद्र तारामती को ढांढस बता रहे, धीरे धीरे भय दूर कर रहे। माथे पर और पीठ पर हाथ चला रहे, मन में वहां से जाने का विचार कर रहे, रथ जोतने की आज्ञा दे चुके। इतने में यह कौन आ पहुंचा? अरे यह तो वन कन्याएं हैं, सुंदर वीड़ा इनके हाथों में, बालों में कमल खुशे हैं और गलों में फूलों के हार हैं। सुनिए राजन, हमारी बीन के गीत सुनिए, अब तो सुनकर ही जा सकेंगे। रथ खड़ा रहा, राजा रानी वीणा सुनने तक सुनने को रुक गए। कन्याओं ने बीन के तार छेड़ दिए, चारों दिशाएं मीठी तान से मधुर संगीत से भर गई। राजा हरिश्चंद्र खुश खुश हो गए। लो यह मेरे गले का रत्नों से जड़ा हार, यह मेरा माणिक जड़ा बाजूबंद। नहीं राजन, हमें इनकी जरूरत नहीं, हमें तो उस राज छत्र की जरूरत है, सफेद चांदनी जैसा आपका वह राज छत्र। राज छत्र? वन में रहने वाली लड़कियां राज छत्र मांगती हैं? कैसी अजीब मांग है, राजा कैसे दे सकता है अपना राज छत्र? राज यानी राज छत्र और राज छत्र यानी राज। हरिश्चंद्र के मन में यह विचार आ गया। हरिश्चंद्र ने कहा, वन कन्याओं, राज छत्र नहीं मांगा जाता, यह लो या हार लो और लौट जाओ। नहीं नहीं तो हमसे ब्याह करो, या तो राज छत्र दो या हमें ब्याह हो। राजा हरिश्चंद्र दंग रहे, क्या कहती है, कैसी गुस्ताख है ये, कितनी हल्के स्वभाव की है ये, मातंग कन्याओं से मैं ब्याह करूं? लेकिन राजा को पता नहीं था कि यह सारा जादू तो विश्वामित्र का है, उन्होंने इन लड़कियों को भेजा था, उन्हीं ने इनको यह सब सिखाया था। विश्वामित्र हरिश्चंद्र का सत लेना चाहते थे। क्यों राजन, क्या कहते हैं, क्या जवाब है आपका, हमसे ब्याह करते हैं या हमें राज छत्र देते हैं? हरिश्चंद्र से न रहा गया, गुस्से ने उन्हें बेकाबू कर दिया, होना था सो हो गया। पास ही एक लकड़ी पड़ी थी, राजा ने उठा ली और मातंग कन्याओं को पीट दिया। बस यही तो चाहिए था, सुलगती हुई आग से जैसी लपटे निकलती हैं, पेड़ों की घटा के भीतर से विश्वामित्र वैसे ही बाहर निकले। रे दुष्ट, रे पापी, रे नीच, इन गरीब बेचारी मातंग कन्याओं पर हाथ उठाते हुए तू शर्माता नहीं, और इस आश्रम में तू आया कैसे, किससे पूछा, या पानी कैसे पिया, किसकी आज्ञा से, इसकी छाया में क्यों बैठा है, किसके हुक्म से? हरिश्चंद्र, क्या तू जानता नहीं कि यह आश्रम ऋषि विश्वामित्र का है? विश्वामित्र से पूछे बिना तू यहां कैसे आया? विश्वामित्र की कन्याओं को तूने क्यों पीटा? क्षमा कीजिए महाराज, मैं अनजान हूं, अनजान को माफी मिलती है। महाराज गुस्सा न कीजिए, क्षमा चाहता है, एक ही शर्त पर क्षमा मिलेगी, इन मातंग कन्याओं को ब्याह ले और इन्हें अपनी रानी बना ले, बस तभी माफी मिलेगी, नहीं तो नहीं। महाराज मुझसे यह नहीं हो सकेगा, मैं क्षत्रिय हूं, मातंग कन्याओं को कैसे ब्याहूं, अपना धर्म कैसे छोड़ू? महाराज क्षत्रिय तो धर्म के लिए जीते और धर्म के लिए मरते हैं, आप कहें तो अपना राजपाट हार जाऊं, जीवन सारा न्यौछावर कर दूं, पर धर्म को कैसे छोड़ू? अच्छा तो तुझे धर्म प्यारा है ना, ठीक है तो धर्म के लिए राजपाट हार जाए, अयोध्या का राज दे दे। अच्छा है, फिर अपने धर्म की रक्षा किया करना, धर्म तेरा भला करेगा। हरिश्चंद्र ने हाथों में पानी लेकर विश्वामित्र को अयोध्या का राज दे दिया। लो महाराज, आज से राज आपका और आज से धर्म हरिश्चंद्र का। राज तो ले लिया, लेकिन विश्वामित्र मन ही मन हरिश्चंद्र की स्तुति करने लगे। धन्य है इस प्रणवीर को, धन्य है धर्म रक्षक हरिश्चंद्र को, धन्य है इसके माता पिता को। हरिश्चंद्र, तारामती और रोहित राज की तरफ जा रहे थे। विश्वामित्र ने कहा, कल मैं राज में आऊंगा और राज चिन्ह धारण करूंगा, कल तुम जंगल में रहने को जाना। बहुत अच्छा महाराज, इतना कहकर राजा रानी चले गए। राज्य दान सभा जुड़ी है, बीच में राजा हरिश्चंद्र विराजे हैं, पास ही ऋषि विश्वामित्र बैठे हैं, राज लेने आए हैं। हरिश्चंद्र खड़े हुए, हंसते हंसते कहने लगे, मेरे प्यारे प्रजागण सुनिए, और जैसा मैं कहूं वैसा ही कीजिए, मैं आपका राजा रहा, आप मेरी प्रजा, मैंने आपकी रक्षा की, आपने मुझको निभाया, आपका दुख मेरा था और मेरा दुख आपका था, आपके कारण मैं था और मेरे कारण आप। कई बरस बीत गए, सुख और शांति के, दुख और अशांति के, आज इस सब का अंत हो रहा है, आज मैं इसे छोड़ रहा हूं, धर्म के लिए छोड़ रहा हूं, क्षत्रिय के पास और कोई रास्ता नहीं, अब इन ऋषि जी को आप अपना राजा मानिए, आप इनकी प्रजा बनिए, सुख शांति बढ़ाइए, मुझे आप याद करते रहिए, मेरी गलतियों को, मेरे अपराधों को भूल जाइए। प्यारे प्रजाजनों, अब ये आपके राजा हैं और आप इनकी प्रजा हैं। हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र को राजदंड थमाया। फर फर फहराता हुआ राज छत्र विश्वामित्र के माथे पर शोभने लगा। राजसभा रो पड़ी, आंखों से सावन भादो बरसने लगे। राज्य त्याग। राजा रानी और रोहित वन को जा रहे थे। अयोध्या में हाहाकार मचा था। सारी नगरी राजा को पहुंचाने के लिए उलट पड़ी थी। लोग फफक फफक कर रो रहे थे, बूढ़े बालक और जवान सब रो रहे थे। वह रहा वह दुष्ट ऋषि। ऋषि क्या है? यमराज का अवतार। क्या कहता है वह? क्या कहता है वह ऋषि? सुनो तो हरिश्चंद्र, यह कपड़े तुम्हारे हैं क्या? इन्हें उतार दो, यहीं छोड़ जाओ। पेड़ों की छाल पहन लो, तारामती और रोहित को भी पहना दो। जो आज्ञा महाराज। छत्रहीन, वस्त्रहीन, अलंकारहीन, दंडहीन, दास दासी से विहीन राजा हरिश्चंद्र रथहीन, दासी विहीन, छाल पहने, नंगे पैर राजा राजरानी तारामती, पग पैदल, बक्कल पहने, संगी साथियों से हीन, खिलौनों के अभाव वाला राजकुमार रोहित आज सत्य के लिए तीनों वन को जा रहे हैं। नगरी सारी उन्हें विदा करने आई है। आंखों से आंसू झड़ रहे हैं, आसमान से फूल बरस रहे हैं। धन्य है हरिश्चंद्र को, धन्य है उसके माता पिता को, धन्य है, धन्य है सत्य के लिए जीने वाले को, धन्य है। अरे यह और कौन बोला? यह तो विश्वामित्र है। राजा हरिश्चंद्र, जाते कहाँ हो? मेरी 1 करोड़ सोने की मोहरे कहाँ है? जब मांगू तब देने की बात थी ना? भंडार में, खजाने में रखवाई है महाराज। अरे भंडार और खजाने तो अब राजा के हैं, विश्वामित्र के हैं, उन पर तुम्हारा हक अब नहीं रहा। अदा कर दो यह कर्ज, नहीं तो समझो कि तब तक तुम बंधन में हो। हरिश्चंद्र तो सत्यवादी थे, तो सुनिए सत्यवादी ने क्या जवाब दिया। देह बेचूंगा, रानी को और राजकुमार को बेचूंगा, कर्ज आपका अदा करूंगा, 1 महीने की मोहलत दीजिए। 1 महीने के अंदर अदा न कर दूं तो हरिश्चंद्र का सत्य जाए, हरिश्चंद्र की शाख डूबे। लोग सब हाहाकार कर उठे। अरे ओ निष्ठुर ऋषि, तू फट क्यों नहीं पड़ता? जल क्यों नहीं मरता? धरती धूजती क्यों नहीं? पहाड़ डोलते क्यों नहीं? आसमान फटता क्यों नहीं? काशी के रास्ते में राज का धनी आज वन में है, महलों की रानी जंगल में है। अयोध्या से काशी तक के जंगल घोर जंगल, रास्ता तो क्या पगडंडी तक नहीं, निर्जन कटीला झाड़ झंखाड़ों वाला, शेर और बाघ, भेड़िए और भालू, इन सबको पार करके हरिश्चंद्र और तारामती काशी को चले। आज तो पहला दिन है, सिर पर तेज धूप पड़ रही है, पैरों में कांटे चुभ रहे हैं, रास्ते के लिए कभी इधर कभी उधर भटकना पड़ता है। बेचारे रोहित से चला नहीं जाता, थोड़ी देर माँ उठाती है, थोड़ी देर पिता उठाते हैं। अरे रे, राज महलों में खिले हुए इन कोमल कोमल फूलों की आज यह कैसी दशा है? अरे उस निष्ठुर विश्वामित्र ने यह क्या किया? लेकिन यह तो कुछ भी नहीं, विश्वामित्र ने साथ में नक्षत्र नाम का एक लड़का भेजा है 1 करोड़ सोने की मोहरे लाने के लिए, और लड़के से कहा है रास्ते में इन्हें खूब तकलीफ देना, झूठ मूठ, बीमार पड़ना, जैसे तैसे देर लगाना, देखना 30 दिन के पहले यह काशी न पहुंच सके। 30 दिन बीतेंगे और राजा की प्रतिज्ञा टूटेगी, बस मैं यही तो चाहता हूं। नक्षत्र बार बार हैरान करता है, रास्ता चलते चलते धम्म से गिर पड़ता है और अरे गिरा रे, मरा रे, पानी लाओ, पानी पिलाओ, ब्राह्मण का बेटा मर जाएगा, राजा तुझे पाप लगेगा, कहकर चिल्लाने लगता है। ऐसे समय पानी कहां से लाया जाए? कहीं पानी दिखाई भी नहीं तो नहीं पड़ता। हरिश्चंद्र घबरा जाते हैं, इधर उधर दौड़ते हैं। हे भगवान, हे सत्यनारायण, लाज रखना, बिना कारण मुझे ब्रह्म हत्या लगेगी। कुछ ही दूर गए थे कि देखा मीठे पानी का एक झरना बह रहा था। हरिश्चंद्र ने पानी भरकर नक्षत्र को पिलाया। बेचारे चले जा रहे थे, थकते थे, पकते थे, लेकिन चले जा रहे थे। फल मिलते, फूल मिलते, जो भी मिलता खाते थे और आगे बढ़ते रहते थे। एकाएक चारों तरफ आग। अरे यह क्या? क्या सारा जंगल जल उठा? अब हम कैसे बचेंगे? विश्वामित्र का कर्ज कैसे चुकेगा? तारामती, हरिश्चंद्र और रोहित कहां थे? मौत के मुंह में थे, अभी वे जल जाएंगे। नक्षत्र घबरा उठा। अरे ओ हरिश्चंद्र, सूझता नहीं क्या तुझे? पल भर में हम जल मरेंगे। अरे राजा, हट क्यों करता है? मातंग कन्याओं को ब्याह लेना विश्वामित्र का ध्यान कर, ऋषि से माफी मांग, वे हमें बचा लेंगे। पर हरिश्चंद्र तो सत्य वीर थे, वे क्यों डरने लगे? तारामती, पहली आहुति अपनी ही देता हूं, मैं ही आग में गिरता हूं, अग्नि तुरंत बुझ जाएगी, बेचारा नक्षत्र बचेगा, ब्राह्मण को बचाने का पुण्य तो मिलेगा। जय भगवान, जय जगदीश कहकर हरिश्चंद्र आग की ओर लपके दौड़े, पर तारामती ने रोक कर कहा, राजन आप जल मरेंगे तो ऋण कौन चुकाएगा? दुनिया कहेगी हरिश्चंद्र ने वचन भंग किया, मैं आपकी रानी हूं, आपका आधा अंग हूं, जैसी जैसे श्राप वैसे मैं हूं, जैसे आप वैसे मैं हूं, मैं जाकर जलूंगी, आप रोहित की राज की और अपने वचन की रक्षा कीजिएगा। आग तो निकट आ रही थी, लपटे बदन को छू रही थी। तारामती ने हरिश्चंद्र के पैर छुए, रोहित को चूमा, भगवान का ध्यान किया और आग में कूद पड़ी। अहा, यह क्या, आग की लपटे कहां गई? तारामती जली नहीं, झुलसी नहीं, गरम आज भी उन्हें नहीं लगी। विश्वामित्र की यह माया थी, परीक्षा के लिए रची। सत्य के बल से तारामती और हरिश्चंद्र परीक्षा में पास हुए। विश्वामित्र तो हारते ही जाते थे, पग पग पर विजय हरिश्चंद्र की थी। ऋषि अकेले में आकर नक्षत्र से कह गए, तारामती को बहका दो, उल्टा पाठ पढ़ा दो, तारामती के बिना हरिश्चंद्र आधा रह जाएगा, उसकी आधी हिम्मत टूट जाएगी, फिर वह थक जाएगा और हार जाएगा। मौका पाकर नक्षत्र ने तारामती से कहा, अरे राजरानी, ब्राह्मण के बेटे की बात मानो, यह राजा हरिश्चंद्र तुम्हें और रोहित को काशी के बाजार में बेचेगा, ऋण चुकाने के लिए गाय और बछड़े की तरह बेचेगा, तुम यह सह न सकोगी, और इस सुकुमार रोहित को क्यों यह दुख देती हो? भागो, जिसने वचन दिया है वो भले तकलीफ सहा करे, तुम लौट जाओ और विश्वामित्र की शरण लो, वे तुम्हारा राज लौटा देंगे, रोहित को राजगद्दी दे देंगे, राजमाता बनकर तुम सुख से रहना। तारामती ने लंबी सांस ली, कैसा नादान छोकरा है, कैसी इसकी सिखावना। तारामती ने कहा, नक्षत्र मुझे मेरा धर्म बहुत प्यारा है, हरिश्चंद्र मेरे राजा हैं, उनके सुख से मैं सुखी और उनके दुख से दुखी हूं, यह मेरा धर्म है, जहां वे हैं वहां मैं हूं और जहां मैं वहां वे, मेरे प्राण भले ही निकल जाए पर मैं हरिश्चंद्र से अलग कैसे हो सकते हैं, और उनके बिना, मेरे राजा के बिना, राज के सुख को का मैं क्या करूं। नक्षत्र, स्त्री को तुम ऐसी सिखावन कभी मत देना, स्त्री के मन को तुम नहीं पहचानते। नक्षत्र शर्मा गया, विश्वामित्र की यह तदबीर भी बेकार। काशी में राजा रानी काशी नगरी में जा पहुंचे, बहुत थोड़ा दिन बाकी है, अब राजा या तो 1 करोड़ सोने की मोहरे प्राप्त करे या अपना सत हारे। हरिश्चंद्र मन ही मन में चिंता कर रहे हैं, एक ही दिन में कुछ ही घंटों में इतनी बड़ी रकम कैसे कमाई जाए, यहाँ कौन मेरी जान पहचान का है जो मेरी साख पर मुझे इतना धन दे दे। तारामती राजा की चिंता को ताड़ गई, कहने लगी, राजन आप इतनी फिक्र क्यों करते हैं, चलिए हम बिके, सत्य के लिए बिके, 50 लाख पर आप और 50 लाख पर तारामती। अयोध्या की रानी को अयोध्या का राजा आज गली गली, चौराहे चौराहे और बाजार बाजार बेच रहा है, लेगा कोई इस स्त्री को, खरीदेगा कोई इस दासी को, 50 लाख इसकी कीमत है, किसकी हिम्मत की 50 लाख खर्चे। सारी काशी नगरी में हाहाकार मच गया, अरे रे, ऐसा क्या दुखा पड़ा मर्द अपनी औरत को बेचता है, पति पत्नी को बेच रहा है, अरे रे, इतना धन कौन देगा। कौशिक नाम का एक ब्राह्मण था, बूढ़ा फटेहाल, झुकी हुई कमर और बदसूरत, उसने 50 लाख गिन दिए और तारामती को खरीद लिया। रानी ने राजा की परिक्रमा की, नीचे झुकी, पैर छुए, बालक रोहित को चूमा और आंखों में आंसू भरकर वह चल पड़ी, मन ही मन मनाती जाती थी, हे भगवान राजा का सत रखना। बूढ़ा कौशिक लौट पड़ा और गुस्से से गरज उठा, गाय के साथ बछड़ा और माँ के साथ बेटा, 50 लाख में दोनों, नहीं तो मोरे वापस करो। माँ और बेटा दोनों चल पड़े। राजा की रानी आज नौकरानी बनी, राजकुंवर चाकर बना, माँ बेटा और बाप तीनों साथ थे, सो वे भी आज बिछुड़ गए। देव भी अब तो हाहाकार कर उठे, अरे रे निष्ठुर विश्वामित्र, और भी आधी रकम मिली, आधी अभी बाकी। हरिश्चंद्र जगह जगह घूमते हैं, जिसे तिसे कहते हैं, खरीदेगा कोई इस नौकर को, 50 लाख सोने की मोहरे मांगता हूं। करोड़ों का स्वामी, राज का मालिक, हीरा माड़िक और मोतियों का धनी, आज मोहरों के लिए अपने को बेच रहा है, पर कोई उसे खरीदता नहीं। आखिर एक चांडाल ने, एक भंगी ने उसे खरीदा और किसी ने नहीं, चांडाल ने। बिका और किसी के हाथ नहीं, चांडाल के हाथ। लेकिन किस लिए? सत्य के लिए, भैया अपने वचन के लिए। विश्वामित्र फिर हारे, सत्यवादी का सत्य कायम रहा। 50 लाख और मिले और 1 करोड़ पूरे हो गए। नक्षत्र को दे दिए, विश्वामित्र का कर्ज अदा हो गया। पर क्या विश्वामित्र को कुछ अकल आई? विश्वामित्र ने पिंड छोड़ा? नहीं नहीं, अभी तो वो और भी सताएंगे, तपा तपा कर तड़पाएंगे। इधर रानी तारामती कौशिक के घर की दासी है। बड़ा दुष्ट है कौशिक, और उससे भी दुष्ट है उसकी स्त्री। सुबह से शाम तक तारामती काम करती है, झाड़ती बुहारती है, बर्तन मलती है, उपले पाथती है, रांधती पकाती है, घर का हर काम करती है। फिर भी मालकिन बार बार टोकती है, ताने देने से बाज नहीं आती। कहां राजा की रानी और कहां यह दासीपना। हाँ, कहते हैं, कहते ही हजारों नौकर हाजिर रहते थे, आज वह दासी है। हाँ, कहते ही हजारों नौकर हाजिर रहते थे, आज वह दासी है। जी कहते ही जबान चूकती है। रानी थककर चूर हो जाती है। बेचारी रात होने पर मुश्किल से आधा पेट खाती है और आधी भूखी रहकर सोती है। इतना काम करती है, फिर भी कोई पेट भर खाने का ध्यान तक नहीं देता। अरे रे, हे भगवान, किसी को ऐसा दुख कभी न देना। और गलीचों पर टहलने वाला, रेशमी पलंग पर सोने वाला रोहित का क्या हुआ? बेचारा ब्राह्मण के लड़कों के साथ लंगोटी पहनकर भटकता है और बाग बगीचों से फूल लाता है, फल लाता है, और 12 पर 2 बजे भूखा पैसा घर आता है। सोने की थालियों में नई नई मिठाइयां, अब उसे कौन परोसे? अब तो उसके लिए ठंडी रोटी और नमक था। कौशिक की स्त्री बड़ी ही लोभिन थी। अयोध्या की रानी आज काशी नगरी में दासी है। अयोध्या का राजपुत्र आज कौशिक ब्राह्मण का दास। और राजा हरिश्चंद्र का क्या है? उस चांडाल के घर में वे क्या करते हैं? हरिश्चंद्र चांडाल के चाकर है। वह जो काम कहता है करते हैं, खड़े पैरों पर चौकी भरते हैं, जी कहकर दौड़ते हैं। आज राजा नहीं, वीर बाहु चांडाल के नौकरों का भी नौकर है। राजा और क्या करता है? दफनाने और जलाने की को लाए गए मुर्दों पर वसूल करता है, मुर्दों पर कर वसूल करता है। जो उसे 1 पैसा और 1 प्याला खिचड़ी नहीं देता, उसे रोकता है। राजा नगर के भंगियों का जमादार है, वो उनके पीछे पीछे घूमता है, गलियों और चौराहे, हाट और बाजार साफ करवाता है। वो शहर की गंदगी का दरोगा है। और क्या करता है? अपराधियों की जान मारता है। राजा हरिचंद का काम जल्लाद का काम है। और वह रहता कहाँ है? मशान की एक कोठरी है, गंदी है, अंधेरी है। आसपास मुर्दा ढोरों के चमड़े पड़े हैं, हाड़ों के ढेर लगे हैं, गंदगी का पार नहीं है। वहीं वह रहता है। राजमहलों में रहने वाला, बाग बगीचों में घूमने वाला आज मरघट में रह रहा है। और इस पर भी क्या राजा हरिश्चंद्र कभी उकताता है? कभी काम से मुंह मोड़ता है? काम में ढिलाई करता है? नहीं, उसका चेहरा हमेशा हंसता रहता है। वह जल्दी उठकर काम करता है। राजा रानी दोनों इस तरह रहते हैं, रात और दिन बिताते हैं और दुख को सुख समझकर सहते हैं। धर्म संकट। हाय हाय, क्या इतने पर भी हरिश्चंद्र सुखी है? क्या अब भी तारामती हंसती है? भला विश्वामित्र से यह कैसे सहा जाता? अभी तो आफत के पहाड़ टूटेंगे। विश्वामित्र ने तक्षक नाग को बुलाया और कहा, जाओ फूल चुनते हुए रोहित को डस कर उसके प्राण हर लो। तक्षक फुलवारी में जा पहुंचा, माँ की आज्ञा लेकर माँ के पैर छूकर रोहित पाड़ी में आया। धूप के मारे गाल लाल सुर्ख हो रहे हैं, मुंह पर पसीना है, हाथ लंबे करके फूल तोड़ रहा है। लेकिन इतने में तो, अरे मुझे सांप ने डस लिया रे, कहकर रोहित थम्म से नीचे गिर पड़ा और बेहोश हो गया। दौड़ो रे दौड़ो, बेचारे को सांप ने डस लिया। ब्राह्मण का एक लड़का घर आया और खबर सुनाकर चला गया। तारामती गिर पड़ी बेहोश होकर, चक्कर खाकर गिर पड़ी। ओ रोहित, प्यारे रोहित। पर रोहित के पास जाने कौन दे? मालिक ने कहा, शाम को जाना, कामकाज पूरा करके जाना। यहाँ लड़के के लिए नहीं आई हो, काम के लिए बिकी हो। हाय, पहाड़ फट जाए, आसमान टूट पड़े, धरती डगमगा जाए, छाती बींध जाए, ऐसी ये बात थी। लेकिन तारामती तो दासी थी, दासी का उसका धर्म था। लड़खड़ाते पैरों पर काम किया, टूटे दिल से काम किया, सांझ पड़ी और बाड़ी में आ गई। अरे रे, रोहित को तो सांप ने डसा था, हाय उसके प्राण निकल चुके थे। रोहित, प्यारे रोहित, अपनी माँ को छोड़कर तुम कहाँ चले गए? रोहित, बेटे रोहित, अरे एक बार तो बोलो, एक बार तो उठो, अपनी माँ को भेटी तो दो, चुमा तो लो। और रोहित तो कैसे बोलता, सांप का जहर उसे चढ़ चुका था। और अब तारामती कहाँ जाए, क्या करे, किसे बुलाए? अरे रे, राजरानी की यह कैसी दशा। दोनों हाथों में रोहित की लाश है और तारामती मरघट की ओर जा रही। आकाश धुंधला है, तारों का तेज भी धुंधला है, चारों दिशाएं आज धुंधली धुंधली है। तारामती पर आज दुख के पहाड़ टूट पड़े। भयावना मरघट, उल्लू चिल्ला रहे हैं, झिल्लियां झंकार रही, घोर अंधेरा है, झाड़ियों और झंकाड़ों में भयावने कीड़े भटक रहे हैं, सांप फुफकार रहे हैं, बिच्छू दौड़ लगा रहे हैं, सियार रो रहे हैं, बीच बीच में भयंकर सनसनाहट और गर्जन तर्जन सुनाई पड़ता है। अकेली तारामती और गोद में रोहित की लाश है। अरे, प्यारे पुत्र को अपने हाथों कैसे दफनाया जाए? तारामती रो रही है, शरीर सारा भीग रहा है। राजा की रानी आज कहाँ है, कौन है उधर इस काली अंधेरी रात में, कर चुकाने के लिए उधर छिपकर कौन बैठा ही है? राजा हरिश्चंद्र रोन पर निकले थे, कहीं कोई रात को अंधेरे में मुर्दा गाड़कर चला ना जाए। अरे रे, मैं तो एक दुखी स्त्री हूं, अच्छा हुआ जो भगवान ने आपको यहां भेज दिया। क्या आप कोई देव हैं? जिला दो ना भगवान मेरे इस इकलौते लाल को, जिला दो दया में, आज इसे सांप ने डस लिया है, दया करो, दया करो। महाशया जी, मैं कोई देव नहीं, मैं तो आदमी हूं, वीर बाहू का दास हूं, नाम मेरा विराध है, कहो मैं कैसे तुम्हारे बच्चे को बचाऊं? अरे रे, मुझे तुम पर दया आती है, पर मैं क्या कर सकता हूं? देवी, रोना बंद करो, अब इसमें जान नहीं रही, अब तो यह लाश है। देवी, लाओ मेरा कर चुका दो और गाड़ दो अपने इस बेटे को। अरे रे, कैसी भगवान की लीला, मशान में भयावनी काली अंधेरी रात में राजा हरिश्चंद्र और तारामती कोई किसी को पहचानता नहीं, और प्यारा पुत्र रोहित वो तो मरा पड़ा है। हे भगवान, लेकिन मैं कर कैसे चुकाऊं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, मेरा अपना कुछ नहीं। अरे वो दयालु, दया करके मुझे क्षमा करो, इस बच्चे को गाड़ने दो। क्षमा करो देवी, कर वसूल करके लाश को गाड़ने देना ही मेरा कर्तव्य है, मैं वीर बाहू का दास हूं, जैसी स्वामी की आज्ञा। लेकिन देवी, तुम इतना विलाप क्यों करती, तुम इतनी अधीर क्यों हो रही, तुम्हारे गले में मंगलसूत्र जो है, तुम इसे क्यों नहीं बेच डालती, इसमें से कर चुकाया जा सकेगा। जाओ देवी, जल्दी करो, मंगलसूत्र बेच आओ। मंगलसूत्र? अरे मेरे गले का मंगलसूत्र ये देख रहे हैं? शिवा राजा हरिश्चंद्र के इसे और कौन देख सकता है, वे ही अकेले देख सकते हैं, देव का ऐसा ही वरदान रहा है। तो क्या सचमुच ये हरिश्चंद्र है? ओ मेरे हरिश्चंद्र, ओ मेरी तारामती, रोहित, हमारे प्यारे रोहित को सांप ने डस लिया है। अरे रे, क्या प्यारे रोहित को सांप ने खा लिया? रोहित, रोहित, प्यारे रोहित। राजा और रानी रोते हैं, रात रोती है, पेड़ रोते हैं, मशान रोता है, सितारे रोते हैं, अंधेरा रो रहा है, सारा संसार रो रहा है। तारामती, जाओ और मंगलसूत्र बेच लाओ, यही एक उपाय है, बिना कर लिए मैं आज्ञा नहीं दे सकता, मेरा दूसरा धर्म ही नहीं है। आधी रात को तारामती मंगलसूत्र बेचने चली, आधी रात को हरिश्चंद्र रोहित के शव की रक्षा करने बैठी। धन्य है सत्यवीर हरिश्चंद्र को, धन्य है सत्यवीरांगना तारामती को, धर्म धर्म परीक्षा। लेकिन क्या विश्वामित्र अब भी पसीजे हैं? क्या उनकी आंखों में अब भी आंसू आए हैं? उन्हें दया आई है? नहीं नहीं, अभी तो वे उन्हें और तपाएंगे, और तपाएंगे, दुष्ट बनकर तपाएंगे, पूरी पूरी दुष्टता दिखाएंगे। काशी में सेंध लगी, चोरों ने चोरी की, नगर सेठ के बेटों को चुराया, हीरा माणिक और मोती भी चुराए। विश्वामित्र को मौका मिला, चोरों को उन्होंने साथ लिया, लड़के को छिपा दिया और चोरों को समझा दिया। अरे यो बहन, आधी रात को कहां जा रही हो? भाई, यह मंगलसूत्र बेचने चली हूं, अपने बेटे को दफनाने के लिए मुझे कर्ज चुकाना है। क्यों बेचती हो इसे? लो, या कुछ पैसे ले लो, कल मुझे लौटा देना, और देखो यह पोटली है, इसे संभालना। चोरों ने चोरी का माल तारामती को दे दिया। क्या तारामती चोर ठहरेगी? नगर सेठ की लड़की की हत्यारिन ठहरेगी? मौत के मुंह में जा पड़ेगी? हरिश्चंद्र उसे जान से मारेंगे? देखो अब भी विश्वामित्र मानते हैं क्या? बेचारी तारामती पैसे लेकर मरघट की ओर जा रही थी। सवेरा होने को आया था, उसे फिर से नौकरी पर हाजिर होना था, धर्म का पालन तो करना ही था। विश्वामित्र ने पुलिस को झूठी खबर दे दी। चारों ओर पुलिस के जवान दौड़ पड़े। पकड़ो पकड़ो उस औरत को पकड़ो। अरे बस यही है, यही वह हत्यारिन है। अरे देखो तो इसी के हाथ में हीरा माणिक की यह पोटली भी है। सेठ का लड़का कहाँ है? किधर फेंका है? कहाँ छुपाया है? सिपाहियों ने तारामती को चारों ओर से घेर लिया। मुस्के बांधकर वे उसे ले चले। लेकिन चोरी की खून किया। चल अब न्यायाधीश के पास चलना होगा। उधर हरिश्चंद्र पल पल पर तारामती की राह देख रहे हैं। इधर पुलिस तारामती को कचहरी में ले जा रही। न्यायाधीश ने न्याय किया। ले जाओ इस पापिन को मरघट पर ले जाओ। जाओ कटवा डालो इसे, चोर खूनी हत्यारिन। दुख से आकुल तारामती क्या बोलती, क्या कहती, किसे कहती, कौन सुनता? बगैर जांच पड़ताल के बेगुनाह को सजा सुना दी गई। न्याय का वह नाटक ही तो था। मरघट पर हरिश्चंद्र बाढ़ जो रहे थे, लेकिन अरे यह क्या, तारामती को तो सिपाहियों ने बांध रखा है और जमादार के हाथ में उसे कत्ल करने का हुक्म है। विराध विराध, इस स्त्री ने खून किया है, चोरी की है, इसी वक्त इसे मार डालो, धड़ से सर जुदा कर दे। और हरिश्चंद्र ने क्या किया? हरिश्चंद्र को तो काठ मार गया। यह मेरी तारामती, ऐसा कलंक, मैं इसे मारूं? निर्दोष बेचारी तारामती। और तारामती खड़ी थी, मौत के खंभे के पास खड़ी थी, मरने के लिए खड़ी थी, आखिरी घड़ी के लिए तैयार थी। और आसमान के फरिश्ते, आकाश के देव, तारे और रात, पवन और पेड़ सहम उठे थे, सब थम गए थे, हाहाकार पुकार उठे थे। राजन घबराओ नहीं, हिचकिचाओ नहीं, धर्म का पालन करो। निर्दोष हूं और कलंक लगा है, लेकिन आप तो धर्म पालन कीजिए। धर्म के लिए राज छोड़ा, धर्म के लिए दास बने, अब आज धर्म को मत छोड़िए। आखिर धर्म हमें तारेगा, धर्म हमारी रक्षा करेगा। तारामती ने हरिश्चंद्र के पैर छुए, बार बार परिक्रमा की, धूल माथे पर चढ़ाई, रोहित की लाश को चूमा और मरने के लिए तैयार हो गई। हे भगवान, ये तीन लोक के धनी, जन्मो जन्म हरिश्चंद्र ही को देना। यह मेरे राजा और मैं इनकी रानी, हमेशा हम एक साथ रहें, सत्य के लिए जिए और सत्य के लिए मरे। हरिश्चंद्र मन ही मन रो पड़े, आंखों में आंसू छलछला आए। रानी के सामने ताकते रहे, फिर कुल्हाड़ी संभाल ली, बगैर कापे संभाल ली और तारामती की गर्दन पर, ठहरो ठहरो, चारों ओर से पुकार मच गई। विश्वामित्र खड़े थे, हरिश्चंद्र का हाथ पकड़ लिया और बोले, ठहरो ठहरो। आसमान से फूल बरसे, मीठी ठंडी हल्की हवा बही, पूरब में सूरज उगा, दिशाएं सब हंस रही थी, सारी दुनिया हंस रही थी, प्रसन्न थी। ऋषि ने रोहित का जहर उतार दिया और रोहित उठ खड़ा हुआ। विजय है विजय है विजय है आज हरिश्चंद्र और तारामती की, सत्य और धर्म की। तारामती, हरिश्चंद्र और रोहित विश्वामित्र के पैर छूते हैं। विश्वामित्र आशीर्वाद देते हैं, तप देते हैं, तेज देते हैं। वशिष्ठ अगर में चढ़कर फूल बरसाते हैं। धन्य है सत्यवीर हरिश्चंद्र को, धन्य है।